capeți. Acolo întotdeauna apărându-și glia, țara mea e doar una. Dus a fost departe, tot mi-a fost de voi. Nicăieri în lume nu e ca la noi. Nicăieri în lume nu e mândra mea. Aproape sau departe, nu, nu o pot uita. Radu, mami, Radule, du-te acasă, băiatule. Mândra te așteaptă în brad și de tine îi e drag. Radu, mami, Radule, mândra te așteaptă în brad și de tine îi e drag. Radu, mami, Radule. Nu înseamnă acasă fără tine lângă mine. Nu, nu înseamnă viață fără tine, nu e bine. Nu există mândre mai frumoase ca la noi. Dacă plângi române, vino, vino înapoi. Tu ți-ai fost departe, voră n-ai avut. Tot ți-a fost de sat, doar de petrecut. Nu există mândre mai frumoase ca la noi. Dacă plângi române, vino înapoi.